أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم. ناول دغ يوصل بنزاتي أيام آيات شو اسمها تلاوات كيفسي يوصل شبراتي أيام لومنی آیات چې یو سلو پنځه اتیایم دی د دربت او تړاو د ما قبل آیات سره داسې دی چې الله عز وجل موږ ته په هغه آیات کې وویل د څلور اتیایم آیات کې چې ایام معدودات هلته ذکر کړي وو چې دا یو څو ورځې دي په شمار باندې بالای معلومې کړي نه وې چې دا ورځې نو څه وخت دي کیدای شي په خبره پوهېږي. یو څو په شمار ورځې دي پر تاسې باندې روژه په دغو کې فرض کړه سوې ده. کیدای شي تاسې د هغه آیات سر وینئ د یو سلو څلور اتیایم آیات ته چې پر تاسې روژه فرض سوې ده، کتب علیکم الصیام، هلته چې ذکر کړه میاشت کله معلومه وه چې کومه میاشت روژه در باندې فرض خلاص. بیا یې ویل دا یو څو شپې دي څو ورځې دي د ورځو چې عداد یې کله معلوم دی. فقط هغه حکم رالی که څوک مسافر هر څونه چې خوړلي وي یا مریض هر څونه چې خوړلي وي هغه حساب دي ټینګ کړي. بیا د قضا ورې نه د میاشتې تعین تر اوسه پورې سوی وچ په دغه میاشت او نه د دې ورځو حساب معلومه چې څونه حساب یې دي. په دغه آیت کریمه کې چې دا اوس ما تلاوت کوي په دې کې د روژې د ورځو تعین درته کوي چې دا بستا میاشت او هغه میاشت درته ښیي چې هغه د رمضان میاشت ده. داسې نه دی چې په کال کې هر وخت ستا سوداس وله ستا طبیعتي ګرامي سم وبره وزه خپل روژه وسنیسم. الله وایي دا معلومه میاشت ده، بس نوم لري لکه د حسن حسین میاشت خپل نوم لري. نو بیا پر بله میاشت د حسن حسین نوم سړی شوی بیا ښه نسي شولی. دا هم دغسې میاشت د رمضان یا نوم دی. نو الله فرمایي وای شهر رمضان الذي انزل فيه القران. دغه شهرو چې دلته مرفوع دی طالبانو ته سبب په پیژې دا خبر دی د پاره د مفتدای محذوفه مبتدا دغه د چې وهي هغه ورځې نو چې علاوه ایام معدودات کې هغه نو چې شي شهر رمضان الذي هغه یو څو ورځې د رمضان میاشته هغه دغه مادر یادولی الله پاک وایي چې ماول ایام معدودات یو څو پښ ما ورځې دي بس داده روژه هغه دغه شهر رمضان د وس خپل معلومه سوچ په میاش په خبره وته رسو کمیاش د نوش د نوشت شپو زموږ روژه د نوشت ورځ زموږ روژه هم نوشت کیر او کمیاش د دیر شو ورځ زموږ روژه هم دیر شکیر. دا حتمی نه ده چې خامہ خابه سره دیر شو روژه نیس تا د میاش سره الله او تر چې د میاش سره اړه لري. ازموږ د عوامو کیسه ده چې خدای خو دې پرک خدای خو دې پرک خدای خپل میاشته کې پرکی کې نه پرکی دا د الله تعالی میاشته نویش چې راوستې زه نویش نیسم په هغه دیرشمه زه نه یم مکلف چې ولې نه ونیولم. خدای میاشته الله پاکه تا د غونه جوړه کړې وه ما ته خو دې میاشته رایاده کړې وه کیدای شي په دې خبره به پوهېږي. یو دای میاشت د دیر شو یو سړی په کس ته نویش نیسي نو خود به سړی دعا کوي چې الله دې هدایت ورته کړي دا څه بلا دی مړې د دیر شو ورځو میاشته دی نویش نیسي یو میاشته غونې نو داسې ورته وګوري چې وهیه دا وهیه خو دلته نسته. دا نو هغه تقدیر دی چې مفسرین یې ورسره ږدي چې دغه یو څو ورځې چې مخکې یادې شوې دا نو شهر رمضان میاشت د رمضان الذي اغر مغدان اون نزل فيه القران چې نازل کړ سوی دی په هغه کې قران کریم نازل کړ سوی دی. قران کریم یاد څنګه دی هدا للناس په داسې حال کې تبو قران جنو نازل سوی په کښې کې نو څه شی دی الله وی خدا دونه غټ شی دی هدا للناس دا هدایت دی د ټول خلقو دپاره وبینات من الهدى والفرقان وبینات نو دا قران کریم ښکاره ښکاره دلائل من الهدى د قسمه څخه د هدایت والفرقان او د قسمه څخه د فیصله کولو په مابین کې د حق او د باطل داسې دلائل مخکې وار وار اجمالا ذکر کړه چې هدن للناس په داسې حال کې چې دا قران کریم د خلقو د پاره هدایت دی د هدایت چې دی ځینې ځینې هدایت پوشی دی ځینې ځینې د برملا واضح الله واردار هدایت ټولو خلقو ته پاره دی و مبینات دا ښکاره ښکاره دلائل دي من الهدا د هدایت قسمه څخه دی نه دی چې مرموز کې چې سړی توجه ورته وکړي نه په پوهېږي زموږ عوام کو چې وایي موږ نو په دې سر نه خلاصېږي اوس ورته وایي چې د انګریز چې کوم قانون دی په بینک کاری کې په هغه ستا سر خلاصېږي منیجر دی ولا که خطا بس دونه قدر هلته څه رکیه تا ته د بینک کې اکاونټونه جګر زده کړي دي چالایده تعلیم غواړي په کلو کلو خلکو کړي سره نه په خلاصي رستا سره په خلاص د قران احکام متشراسه زما خپل سره تل نه په خلاصي الله وي وبينات دا شکار اشکار دي من الهدى د هدايت طرف مګر وو غو توجه غواړي دې چې نه په پیژ خو توجه نه ورته کی وخت نه ور کی نو خپل دغه د شی د سړي زده کیږي خو نه زده کیږي د بیک اکاونټ ته چې توجه کړي او شپانه و د شپنې سره چې دنیا دې پیدا کړې سره په خلاصي ستانه مان زده سیوینګ اکاونټ پلانې چې اکاونټ دا ګرځونه مان زده زده نو چې دا نور شی نه دغه څه په دغه کې ورته به ما د زده چې به ما و دغه ته ویل کیږي دا نور بیان کاری کرد شیل په تفصیل زای چې کدی جن تکي په جن کې د دست کور دی ما ز په قتل و نه ځان نه ګولې زموږ وای سر نه په خلاصیر الله دا و بینات په دغه مرګری کې چې هو دل ناس د هدایت خلقو ته پاره دی خرج و هدایت خو دی نه خو ډیر و شر سره غړ الله وی و بینات چې ښکارا ښکارا دی من الهدى د هدایت والفرقان او د فیصله کولو چې د پیسلې کولو د پاره د قران کریم بالکل کافي دلیل دی چې سړی د حق او د باطل ترمنځ فیصله په وکړي اوس دلته چې دی شهر رمضان ذکر سوره مخت چې دی په عربي کې دا د مځکې ډېره ګرمي او تاوش چې سړی سوځي نو دا میاشت چې وار د واره پرز کېدله هغه دغسې د ګرمۍ په ټیم کې پرز سول نو باره خلکو دغه چې د ګرمۍ ټیم و سړی سوځي د دې هغې میاشتې دپاره ګر سره نوم کوي بره دا روژه خو په دغه میاشت کې راشي دا سړی سوځي نو یا یې په دې معنا رمغدان بوي یا یې په دې معنا رمغدان بوي چې روژه چې سړی ونیسي الله تعالی د ده ګناهونه ور سوځي په لکه په هغه اور په تاوش چې شی سوځي نو دا شهر رمضان ده دا میاشت د سوځلو د ګناهو چې که ګناهونه سوځي ختم کوي نه دي هغه میاشت درې لسیزه ده اوله لسیزه چې ده هغه یې چې دی د مثال په طور مغفرت او دوهمه یې رحمت او بر عتق چاڅو من النار ونو نو دا هغه عتق من النار خو هغه وخت راځي چې د سړي ګناهونه سوځل سوي نو د رمضان میاشتې ته رمضان په دوې وجې وایي یا دا معنی چې وار د واره فرض کېدل هغه وخت ډېر د ګرمۍ اوس که په یخ کې راسي ام موږ رمضان بوله اګر چې هغسې ګرمي نه ده نو نوم یې د رمضان د میاشتې پر کړي چې معنی هغه سوځوونکې میاشت چې سړي ګر سره مغزه ورټپوي په سوځي کې خو ګرمي ډېره وه او یا رمضان په دې ورته وایي چې سوځول د ګناهو کوي هغه نو باره ژمی او دوبی نه غواړي چې هر وخت یې ونیسي سوځول د ګناهو کوي نو نوم ورسره جوړ شو نو هغه یو څو ورځې چې روژه یې پرز به هغه دغه ده په حدیث شریف کې راځي چې داسې نه دی چې دا اونزل فیه القرآن یوازې قرآن کریم په دې روژه کې نازل سوی دی د الله د کلام مناسبت د روژې سره بیخي ډېر دی وایي د ابراهیم علیه الصلاة والسلام صحیفې چې هغه درلودې ورته نازلې سوې هغه هم د روژې په اوله شپه نازلې سوې وې چې ابراهیم علیه السلام ته نازلېدې د روژې اوله شپه تورات هغه چې نازلېدې و حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ته هغه د روژې د میاشتې شپږمه وه انجیل چې وو په حدیث کې راځي حدیث احمد دی چې هغه په دیارلسمه د روژې نازل شو قرآن کریم په څلېرویشتمه د روژې نازل شو دا مناسبت یې ده د الهي کلام دغسې ګوره هغه چیر کتابونه هم په دغه کې نازل شوي په د زبور په باره کې په یو روایت کې راځي چې هغه په دولسمه د روژې نازل شو نو ګوره دا ګرد کتابونه یا صحیبه د روزې سره مناسبت دی. نو لهدازه په روزې کې سړی د قران کریم تلاوت هم ډیر کی، نو الله د دې روزې برکت په کم څه مشتره وشي چې دا خو هغه میاشت چې قران نازل شوی دی. په حدیث کې د پیغمبر راته ویل شو چې واز قران نه، هغه نور هم هغه په دغه روزې کې نازل شوی دی. دلته یو بل فرق شته، هغه د طالبان ته چې بیزده کې یو د افعال باب دی، او نزل د افعال د باب مجهول ده. یو د تفعیل باب دی، نزل ینزل تنزیلا، هغه چې بیا دی د تفعیل د باب دی مصدر تفعیل. په قران کریم کې چې دی د قران د نزول د پاره د دواړي صيغه استعمال سی، چې په ځینو ځای کې انزل، په ځین کې دا دی چې نزل، د تفعیل باب دی. د دې دوه فرق څه شي؟ انزال و اگر اکش تکول ته ویل کیږي چې په یو پلا راکړته شي، تنزل دا ټوټه ټوټه چې نکو نکو را نازلیږي. اوس د قران کریم کې دلته وفرمایل چې انزل فيه القران، چې په یو پلا نازل سوی دی په دې میاشت کې قران کریم. او حال دا چې دا خبر خو د دې خلاف ده، پر رسول علیه السلام قران کله په یو پلا نازل شو؟ قران کریم خو په درویشت کاله کې په ټوټه ټوټه نازل شو، دوه دوه آیات، درې درې آیات، یو کوچنی سورته دونه ده. خو دغه ټوټه ټوټه درویشت کاله زمانه په بر کې نیولې ده. نو د انزل د صيغه استعمال دلته کوم دی چې سیوي چې موږ تاسو معنا ته وګورو؟ قران په یو پلا نازل شوی دی، یو څوک دی وایي دا کوم دی سوله کتورات چې اپلای نه بي او حضرت موسی علیه السلام ته ورکی. د انزل پر صيغه دا سوال کیږي چې قران په درویشت کاله کې راغلی دی، او الله دلته وایي چې د روزې په میاشت کې په یو پلا نازل شو. نو په ترجمه کې به ته داسې باره وایي جواب یې زه درشم چې د قران کریم دوه نزول، یو د لوح محفوظ دا د دنیا اسمان چې دی دلته، یو خونه د بیت العزت ورته ویل کیږي. د لوح محفوظ څخه دغه د دنیا او اسمان ته د روزې په میاشت کې په یو پلار نازل شو، دلته کښې شو. حکمت الله ته معلوم دی چې الله ولې دلته کښې شو. وروسته چې بیا دی دا ځمکې ته چې راتلې، ځمکې ته د درویشت کاله په زمانه کې په ټوټه ټوټه یې جبرائیل ته ورکاوه، هغه به راوړي نبی علیه الصلاة والسلام ته بیا وایه. نو سوال دا پاسو په هغه آیاتو کې چې وایي د قران کریم تنزل سوی دی، یا په احادیث کې راځي په درویشت کال هغه یا هغه ځمکې ته دی. دلته چې په یا آیات کې ذکر سوی دی، د جرس د ځمکې د پاره نزول نه دی مراد، د لوح محفوظ څخه د دنیا او اسمان ته وکمې خونې ته د عزت و خونې ته بیت العزت کې ورته ویل کیږي. نو دا یو سوال و، دا جواب شو. بل سوال دا واریږي چې د خدای بنده په قران کریم کې چې دی درې آیات نور شته د قران کریم د نزول په باره کې یو پلاده سی وای، شهر رمضان الذي انزل فيه القران، لکه دا غږ چې ورته ګوره چې د روزې میاشت هغه د شپې کې قران په یو پلاده نازل شوی. بل ځای آیت کریمه دی په سورت قدر کې، ان انزلناه في ليله القدر، علاوه ان بشک مش انزلنا مش په یو پلاده نازل کې هو دی په ليله القدر، د شپې قدر په شپه کې. هلته د انزلنا صيغه استعمال سوی ده، معنا د افعال د باب لکه دلته چې ده. دریم آیات دا دی، ان انزلناه فی لیلۃ مبارکه، بے شک موږ دا قران کریم پر نازل کړی دی د برکت په شپه کې. التم د افعال باب اسرائیل استعمال سوی دی، ان انزلنا موږ نازل کړی. په دې درو سر آیاتو کې د افعال د باب اسرائیل استعمال سوی دی، مګر افلاوی پر روزه کې، بل افلاوی چې په شپه قدر کې، بل افلاوی په یو برکت ناکه شپه کې چې مبارکه شپه او په هغه کې منازل کړی دی. دا خو سره ټکر سو دا درې آیات. دا څنګه کتاب دی؟ دا یو پلای یو رقم وای، بیا هغه خبره یری، بل رقم بیا هغه خبره یری، بل رقم دا خو نه سره لګیږي. به جنان دغه سوال کی وای، دا آیاتونه په قران کریم کې موجود دي، چه سره ولګوم؟ لا صاحب کوم خبره یې زفر غوښ ونس. ته دې جواب ښکارت هغه دا دی چې دغه د شپې قدر شپه خو په روزه کې ده، دا د شپې قدر شپه خو په روزه کې ده. په هغه پلا چې د قران کریم نازلېدی دغه څلورویشتمه د رمضان چې و، دغه د شپې قدر شپه هم و. نو د شپې قدر شپه مبارکه شپه ده که نه ده؟ نو د درو سر آیت و یو منظمه یو شی دی. د مثال په تو، یو زما یو کتاب دی په د الماری کې د مسجد پروت دی. یو سړی راته وایي کتاب چیر دی؟ وایم په مسجد کې پروت دی. بل وایي ستا کتاب چیر دی؟ وایم په الماری کې پروت دی. خو تا خبرې ورسره غلطې دي چې خلک وایي تا پلا په مسجد کې، بیا په الماری کې برم ځم، مړې په الماری په مسجد کې ته. زه چې هغه وایم هم سیکیر، چې دا بل رقم وایم سیکیر، کوم په الماری کې دیم سیر زما خبره، کوم په مسجد کې دیم دزما خبره سیر. قران هم دغه رقم دی که علاوه پروژه کې منازل کړی دی، هم سیر پروژه کې دی. چې وای په لیلۃ القدر کې منازل کړی دی، خو لیلۃ القدر پروژه کې دی، هم سیر دا خبره. چې وای په برکت ناک شپه کې منازل کړی دی، نو برکت ناک شپه خو بل شپه نه دی، دا د لیلۃ القدر شپه یادی په دغه کې نازل شوی دی. نو دا دو ام سوال چې خلک د دې د په ام وسو کې دای په خبره وستي سپویږي، د انزلو د تنزل مسله وا هغه جواب ورکول شو. او بل دغه د انزله چې درې ځای انزلي استعمال سوی دی، پلاشي به قدر یادی، بیا برکت نه ناکش پای دی بیا روزه دی دا کوم مور غرد چې دی یو شی امر دی ګرد ولی خو برکت ناکش پدا د شه بقدش پدا په دروځه کې ده نو برته به ترجمه ته وګورو دغه معدود شپې رمضان شهر رمضان هغه د میاشت دروځه دی الذي اقدم روزه میاشت اون زلچ پیوا پلان نازل سوی دی د لوح محفوظ څخه د دنیا او اسمان ته پیه په دغه میاشت کې القران او د قران قرآن نو څنګه کتاب دی هدل ناس دا داسې مسخره کتاب نه دی د ټولو خلکو هدایت د پاره هدایت دی ناس چې دی انسانانو ته ورکیږي د آدم علیه السلام څخه ونس بیا تر چا پورې تر قیامت پورې څه چې انسانان دي د قرآن کریم څخه کدی غواړي چې زه لار زده کوم زده کولای شي که څوک وایي دا به نو څه رقم ګران یوه بینات په دې کې ښکاره ښکاره واضح دلایل دي من الهدا د هدایت والفرقان او د فرق کولو د فیصلې کولو د حق او د باطل که د قرآن سره سړی اړیکه ټینګه کړي په ولا حق او باطل ورته سمدم ښکاره شي کنه څنګه نو خطبه باره چې دی باطل به در سترګو حق حق به در سترګو باطل پسې حکم ترازو فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن نو پس هغه څوک چې دا میاشت دونه د برکت سوله شهید چې دی حاضر سي منکم ستس سخ ال شهر و دی میاشت ته و مې خدای دی میاشت نو حاضر مرسوي دی د مخه د روزه نو پر مړو عمر روزه فرض دی یا نو دی ورته را حاضر ک میاشت چرا ولا را ویره سو فل یصمه دی دی روزه و نه سي دغه میاشت دا د فل یصمه دا د هو زمیر چې دی و دغه میاشت ته راځي سو ترجمه ته پام سو پمن پس هغه څوک شهید چې دی را حاضر شي من کوم ستسخ ال شهر و دی میاشت ته دغه میاشت چې دی را حاضر سو بالا جوړ دی کنه جوړ دی طاقت لري نه لري ار څوک چې دی پل یسم هو دی جو راجه و نسی فقط چې مکلف د الله تر امر لاندې بالا جوړ نه جوړ نه غواړي او طاقت والا او نه طاقت والا نه غواړي تر دا ځای په دې ټوټه ترجمه پوس واس نو هغه مخکې آیات ذکر سوی چې التا وعلى الذين يتقونه کسې په یاد چې ذکر سوی پر هغه کسانو چې طاقت ولري د دغه آیات ته مخکې آیات چې دی کدای چې هغه ټوټه ویني ول هغه کسان چې طاقت لري دوغه د پاره پیډیه د مسكين د خوراک ندی هغه چې ول طاقت دې هغه حکم خو په صدر اسلام کې په دغه ټوټه چې په معنی شهید من کوم شهر فلیصمه په دغه ټوټه هغه منسوخه سوله کدای سپه دې خبره پویږي منسوخه سمانه وس په هغه ټوټه څوک عمل نس کولای چې وعلى الذين يتقونه فدية طعام مسكين چې زه خدای هغه کسانو ته طاقت یې لرم مگر الله ما ته خوش رضای را کړی دې چې کې خوري بیا خوره کپدیا ورکې پدیا ورلار ورک موږ وایو چې په دغه حکم باندې فلیصمه د امر څخه سره در باندې پرځ کې چې اختیار به اختیار د من ووتی کدا اس په مضمون ته سی وسپه یادلیاس د اوغه آیات ټوټه چې یو کې قونه دغه ترجمه خصوص په یاد مر څنګه کړ پر هغه کسانو چې طاقت لري چې ما دغه شخص سم نو چاغ صحت مني بالکل جوړ روغ الله ول چې طاقت لري و خوند نور کې راځم د لاس نه کیږي پدیه جوړ لره ورکی دغه ټوټه بیا څه وای او چې ار څوک چې میاشت تر حاضر سو فل یسم هو خامه خاجه ونس پر اوغه سړی دروازه بند نو دا ولي خو د دې لپاره چې د اسلام احکام خو شنو وو ورده ور خو خلک کوپارو چې اسلام یې راوړي د اسلام احکام سره چې تا دی عادي کولای په قراره قراره بیا عادي کوي نو ورده ور داسې لږ نو کې د میجر لار ور پرې شو ول کې په دیو ور کې په دیو ور کې کرو ځان یې سره جا ورسه ک مریض یې مې نه سي بیا بل وخت قزا راوړه ک مسافر یې مې نه سي بیا بل وخت قزا راوړه چې خلک کرا کرا عادت شو وسته سختي حکم دغه دی چې څوک میاشت حاضر سپل یې سوم هو خامخ به نيسي نو اوغه آیات په منسوخه شو مگر کسی بیا په تفسیر کې وګوري ځین علما د اوغه کې قونه هو سره لا مقدری وعلى الذين فرغ کسانو لا یقونه چې طاقت یې نه لري په هغه صورت کې بیا په دغه ټوټه هغه آیات نه دی منسوخه وسم په خپل حال پاتې دی چې طاقت یې نه لري شیخ پانی دی نو خو هغه دې بار چې شو کې پیږه ورلره ورکی بیا د اوغه ځای نسخه په دې آیات راځي نه راځي خو هغه دې کې قونه په خپل معنی نه کې پات لا مې مقدر کې لا یقونه چې طاقت یې نه لري دغه مسله ده کدای سو مزمن تیسی پویر یا څوک څوک وای چې وعلى الذين يتقونه دی یتقون د افعال باب دی غم اتاق یتیق دی افعال باب گای گای د پار د سلب د خپل مصدر راسی وعلى الذين فرغ کسان یتقون چې دی سلب کړی د خپل طاقت وسه بایلل دی وس چا بایلل دی ګرد سپین ریچ دی جه بایلل کړی دی ګټل نه دی کړی خبر پویز مجھ تھا اسپیڈری چھ مجھ یو مجھ گردو بائلل پیڑی جل کاسری چھ بازی کہ یہ خمار کی یہ سی بائلی بارا دا غسم پی سر روان اسپیڈری عمر بائلاو طاقت چھ بائلاو دا زوان سر وسم خپل طاقت ورسخ دی دا چھ عمر بائلاو یو کی قنه دا معنی سو بارا جی پی جاور لر ور کی خبالای جی وای نسی عمر بائلل یہ طاقت چھ بائلل دی نو دی یو کی قنه سر چھ یا لا مقدر کی لا یو کی قنه کی او یاد کی قونا دا ترجمه کی چی یو کی قونا چی دی سلب کڑی نیستی والا کڑی دی خپل طاقت نو پر دار کم بانی چی بیادی پا داغ پا من شهد من کم شارف فلسوم ہو اغا توتا نمن سخه کیج وس ام محکم آیات دی عمل پا کیج اغا دا شیخ بانی پا بارکسو دا ما چل پا داغ توتا او اغا توتا من سخه کیج اغا پر اغا رکم چی پا اغا کی چی دی سم پر دا ظاهر راسی چی واسو اکی طاقت لری پی دیا دی ورکی انو وس برا من سخه سو چی طاقت لری پی دیا وس نسی ور لر ورکوالای چی داغ خواه غوره و چی دلتا تقدیر ند لا کی رمه د سل د فار بول فقط ودا په د آیات منسوخه دي وزدل ته بل سوال پیدا سو سوال دا پیدا سو چې هغه سړی ته د مخ اختیار نو داغه په باره کې چې دی الا پاک نسخه را وسوای وس ک څوک طاقت ولري خامخه به روجه نیسی پر هغه خوراکي دلار بند کړ لکه چې د مسافر لارم بند اس ول مسافر هم نشي خورای د مریض لار چې دا غم بند اس فراغ هم لکه نس خورای ولې خو په آیت کریمه کې د درې سره حکم بغل پر بغل ذکر سیو دا غه چا چې طاقت درلود سم دم ځوان وای جوړ وای او هغه څوک چې مریض وای او هغه څوک چې مسافر وای او غو چې ولته به بیا قضا یې راوړي دا بل چې ولته نس کې خوري نو چې دا منسوخ اس انور دم لکه چې منسوخ اس الله به تا غه حکم را ګرځي و من کان مریض دن ګور دا پلان مخ کې تر سوي دلته بیا ولې را وګرځاو بار خلک سوال کې چې دا تکراری خبره سو الله وي تکراری نه ده خو دلته ستا په ځین کې دا درګرځي چې مریض وای زم لکه چې وي استماتم بالا چټی نه راکی په ما هم خامخانیس مسافر وای زم لکه چې منسوخ کړم په ما هم لکه خامخانیس ولې په بل ولې خامخانیس الله وایا تاسو په خپل رخصت وسم پاتې یاست که په مرض کې که په سفر کې خورای به په قضا دی راوړې په دغه چې دا سوال د خلکو د ځین نه ووځي په صراحت برته دا حکم را معات کی ومن هغه څوک کانه کدی وو مریغ دندی مریض نو روژه چې نیولې وای څه کمې کوي یا یې ګر سره و مرګ ته رسه و دا روژه او یا دا رقم چې مریضي ورجه د ډاکټر بیا نو تجربه نه کې جوړ شي نو ګوره یا د د پاره په دغه روژه نیولو باندې یا داسې مشکلې چې مرګ ته رسي یا د قص توان ورته کوي د هغه د پاره دای یو او علا سفر یا دای پر سفری پر مسافری باندې روان دي د دې دوه د پاره چې دي څه بکې فعدت د دې د پاره حساب کول دي حساب نیول دي د روزو من ایام اخر د نور ورځ څخه ایام اخر ذکر کړ د څه د پاره چې طالبان دا حکم زده کی د سنې چې د خدای بنده برخه روزي وس مخوي د سفر د وجه یا د مرض د وجه برنو ټمبل سړی دی ما ورو شي دی نی نی سنی نی سنی چې ابل کال روزه را ورسېدل برنو سبا د خلکو پرځي روزه د ته دغه کال ادا کړي دی وای زه د تیر کال قضا پلار وړم دا قضا کی دا خوري که دایس په خبره پوس وس من الله سره روزه په تیر روزه کې خورې سش کال چې روزه را لیدې د اول لس ګوري دا ز قضا را وړم دا تیر کال نو بره خو جده مې روزه د سپات اس ویل استانه شل دانی سلس بیا د جبر وخت قضا را دغه حکم سی نه دی د رمضان د میاشتې قضا په بل رمضان کې نسته من ایام الاخر و اج د روزه یا باس نه په هغه روزه کې داخله ولای شي د دې روزه د خو خورې نو به د بلې میاشتې من ایام الاخر په معنا کې دایس په دې اخر سمانه نوري چپ له روزه د میاش په روزه کې به نه داخله یا دا قضا فعده حساب نیول دي من ایام اخر د نور او روز څخه ش وز دلته دا عدت چې ذکر کې فعده کدا اسم مضمون ته متوجه یو حساب دی من ایام اخر د نور روز کوم خبره تا ته وشو چې خوریه یا دلته به لا حسابه چې دلته تی حساب نه کې چې ما دونه وخورې بیا هغه حساب ته پر کولای شي نقصان دی پیات چې ما څونه خورل تا به 15 خورې سلور به ونه سي براو تاسو نو کوم دي چې پراسو یا به تا د مثال په تور 15 نیولې ته به شپږ او اته ونه سي خو ما هغه حساب چې دی هغه ټاکلې چې د اونو پر ما باندې هغه تا ته کوم دي چې مارو نقطه د اخته یلا نه پلیاتم بر په فرضیات کې حسابې هغه به نه پلی روزي استاغه 15 و تا دې اته نیولې جانور خو نه پلیس وکم دي چې قضا یې سي نو عدت ذکر کې چې معنا چې وار د واره ته خوري الته به تا ته حساب معلومه په دغه فعدت هغه حساب من ایام اخر د نور روزو څخه ش دا ویل چې دا ورځ به پرله پسې کې به سره جلا جلا علاوه حساب پر کلاس روزي دي خورلې دي یا پر ورته وجه غیر چې روزه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرله پسې ورس ام بعیدته من ایام الاخر کې داخل یا دا سبب کې بیا پلاونه سره بیا وخره بیا دی ونه س بیا بیا ش وخره بیا دی ونه س خو مته بغه حساب دي سره پاش پاش متفرق دی ونه عدت و دوار تو کی عدت متوالیات نه دی ول چې پر لپسی بی پر لپسی والا نه دی کړي نو الله پاک وس وای یرید الله بكم اليسر یرید اراده لري الله الله پاک بكم پتسر اليسر د اسانی علاوه د شپه په دغه ماده ته ول چې خمخه پر لپسی د پر لپسی قید منه کی ور ذکر وای الله یې سست سر وسای کوه یو سړی دی برابر یې پر لپسې نه سنوي یې په دوی دوی دوی دا مې دوی بل مې اسکی هغه بالکل اسانه ده ساده پر لار خلاص ده د عدت چې بدر ته ذکر کی او په وسواله شرط نشو دا د څه ده پر چې اسانه په کې احساس کی یرید اراده لري الله الله پاک بكم پتسر اليسر د اسانه ولا يريد اراده نلری بكم پتسر العسر د سختی اره استا پر سختی روز څخه نه خلاص پتا سختی کو ورته ته څو اسانه جوړ کړ مریض کې مې اسانه ورکول وی خو علی مسافر چې ما ساجه ورکړ چې په سفر کې په ځای به ځای وي خو مګر وو کته په مرز خره کې په سفر خره بیا به دغه حساب راوړي دغه حساب کې بیا دا نه قدر ته شرط چې ورور پر لپسې به نیسه پر لپسې نیسه کې جلا جلا نیسه نو د درو سهولتو ورسته ول چې یرید الله بكم اليسر د مریض د پاره اسانی خوراک د مسافر د پاره اسانی خوراک او بیا چې راوړي په غي ساکه پر لپسې والی نه دي شرط کړی فقط تو الله نو الله و یرید الله بكم اليسر اراده لري پتسر الله پاک د اسانی ولا يريد اراده نه لري بكم پتسر العسر د سختی بل ولتكمل العده دا عده چې ما درته وایم مخکې چې په عده من ایام اخر چې بیا غونه شپې ورځې د څه د پاره و مې تکملو چې تاسو پرکې العده ته حساب بابا نو خروجه په حساب ده نو کله یې په خبره پوس واس د روزه مې نشته نیوښته ته باید نیوښته روزه ورسه تا پنځه الته خورلې دي نو کبیرته دغه پنځه حساب را نه وړي نو خسته روزه چې اوس به سجل وشه ولې نو تا در بستر رمضان ثواب بغټي الله تاغه وي ولې تکمل العده چې تاسو هغه حساب د روزه د میاشتې پرکې خروجه نیوښته او تا پنځه خورلې دي وسه نه راوړي نو الله ما درته ول چې په عده من ایام اخر د څه د پاره چې هغه حساب په پرځ چې پر نیوښته ستاره کله روزه د میاشت جشوه ستاغه چا خورلې دي وینس ستاغه به بار په جیرشه نو هغه حکمت چې په عده من ایام اخر وي خپایدا وشو چې په دې کې اسانه د ستاده پر بل ولې تکمل العده ته چې هغه حساب درو یې د میاشتې پرکې چې هغه روزه د څه کم نه سي تا خورلې دي پنځه دانه برابر بس لاین دور نه غواړي نو کومه د چې تا روزه ونی ول خلګو دې شو ځنی ولې تا پنځه وشتو ځنی ولې یا خلګو نه وشتو ځنی ولې تا سجل وشتو ځنی ولې بل ولتكبر الله ولتكبروا تش تكبير لو ي بيان كي الله تعالى عز وجل على ما فرحت حدا چ هدايت کړي دي کوم تشته بل نو دجه د فار علاوه ما ته تول چې نور د غونه ورځ روزه ونسه چې د الله لو ي بيان کي چې يا الله زما رب ته څونه د ټول جهانيان لو ي ته څونه بزرګ هغه دي ما ته جاغ راو شو چې غونه ورځ نور ونسه زما په لو ي به سر خلاص ولتكبروا چتیس لوی بیان کی الله د اعلی پاک علاما پر هغه څه هدا چې هدایت وکي کوم تشته دا د لار درته وشول ګور مسافر چې خپل خته نه کړه کاشته به پر دغه رقم وکي مریض چې خپل خته نه کړه کاشته به پر دغه رقم وکي هغه د نور حساب ورته وشي منا وسی اوخره بیا هغه حساب درته وشي چې درغه حساب کما ومه کله دا پنځه ورځې خورلې تا کمی ونیولې خو کوم دي چې ولې ټوک مې د عده تک کوم دي چې را لخوا دروځي حساب دې کوم دي چې پراک نو خو نه دې کوي پرا الله وايي دغه هدایت چې ما درته وکي نو تاسو به د الله کبریا بیان کړئ چې یا الله پاک به شک تر ټول جهان لري زما سره سونو احسان وکي ولې تکبروا چې تاسو لوی بیان کړئ الله د الله پاک پر څه باندې علا ما حداکم علما پر هغه څه باندې بیان کی حدا چې لار شو ونه وکړو حکومت چې مریض خپل لار وشور مسافر چې خپل لار وشول بلکې خپل لا ولعلکم تشکرون ولعل او شایچکم تاس تشکرون شکر ادا کړئ دغه د سینې چې بار دغه به شکر ورته کړی یا شای چې تاسو دغه هدایت شکر ادا کړئ چې دا د سونه انعام را باندې وکړي سو انعام سول دوه غټ انعامونه یو دادی چې د روزه د میاشتې په زیلت کې تر لاسه کې کوم ثوابونه و نام شکریا غواړي چې الله پاک دا ثواب توفیق دې ما ته راله راکې موږ خو چې عبادت وکړو برای پر خدای احسان اچو چې خدای پاک نو څونه بندګی مې درته وکړه الله و زما احسان منه چې توفیق مې درله درکې دغه تا ورو سړی دغه دوه غوږ دې وستر کې دغه ادخل پرچم دغه سر او مغز لري مګر په شراب خانه کې نشه پروت دی دا غره کم سړی لکه دا ته چې ورسه په جنا اخته دی نعوذ بالله من ذلك بل سړی شدید مثال په تور په بل یو بلا اخته دی نو تزما احسان ومنه چې ما انسانان لږوه اصل لار تراوستی اللہ شکر ادا کے ثواب اللہ پاک تھا ماترا بلکہ پر یہ شکر ادا کے اللہ پاک سر کم شلار جاتا پراجس چنکڑ یہ نیم چھا مخا وس ونس کم مسافر ویم چٹی راکے کم مریض ویم چٹی راکے ارا کم چزوم تا تا اللہ پاک ادا چٹی در کی لار در تا پراجس لار در تا خلاصی چا دی بل وقت بیا ونس پر دوغ دو نعمت تو بت شکر ادا کے تا دغه د پر علاوه مدا حکم در تا بیان کړل چی لو یہ بیان کے او شایچ تس چشتی شکر گزار اسی اغه شکر دغه ادا کینو دا حکم چې خلاص د روزه د روزه او حکم لا پات دی په دا ما بینس کې یو شی ور اچ د پسیات دی وی اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوه الداعی اذا دعان دا به ول ور اچ د جره په ما قبل سره څنګه سو اغه دا دی چې روزه د دعا او میاشت چې روزه د دعا او میاشت په روزه ما تم دعا کوا په پیشل مم دعا کوا د دعا مناسبت روزه سره په دغه د روزه حکم دا دی یو څیر سوی دی یو څه لا راځي په دا ما بینس کې دا واچا کدای څه خبره ته څه وسپوږی ژي نو د دې اصلي شان نزول ام دي شان نزول دا یو سړی سړی و نبی علی السلام ترالی برای ویل چې نبی علی السلام ته اقریب ربنا فنناجیه ام بعید فننادیه برال تاس موږ رب چې دی دا اوس موږ ترانځي دی موږ مناجات ور سره وکړو مناجات پټ خبرې کرا کرا چې چاته گاډه دونه فرچ سره اختای دلته کرا کرا غوژنه سره نږدې کړی نور خلک چې خبرې نه ور دانو مناجات دی پیغمبر علی السلام د الله سره مناجات وکړي چې اهواز نه دی اورېدل یو بیا نه داد نه دانه به ناراده فزور فزور نه ری وی بهره خدای ک نږدې دی موږ به مناجات ور سره کو کرا کرا بغښتنه ځنی کو فزور نه ری بنو که خدای پاک لري دی نو بره به موږ فزور نه ری و چې خدایا دار کم را سره وک خدایا دار کم را سره کله کزمش دعایي چې سپیکران وطن پر را خسره و دي دغه رقم یو سوک کی اغه رقم وکنو نو پیغمبر علی السلام چې د پښتنه وکړه د آیت کریمه را و اذاغه وخت سأله چ پښتنه وکي کستا څخه اي پیغمبره عباد زما بندگان عني زما په بارک پښتنه درڅ وکي عني زما په بارک پښتنه درڅ وکي فإني قريب فإني زچم قريب نزنج جايم على پاک څنګه درته نږدې دغه قرب شديد ته سوال ورګي مش خو نږدې دغه وره مثلا اغه سړی تر اجوال ما ته نږدې دي اغه جوال به تر ابل جوال نږدې دي ولی خو تر دغه ځای 15 متره مسافه کیږي تر جوال پورې 15 متره مسافت کیږي تر ابل جوال پورې 10 متره مسافه کیږي دا قرب وو دغه سي دي د مثال په تور د نږدېواله د مکان په اعتبار دي کله زمان په اعتبار دي مثلا دا چیر کال مشته تر اغه درې کال مخکې را نږدې دي د زمانه په اعتبار الله واس قرب زمانه لري زمش سره که قرب مکان لري زمش سره دا فایده ده چې د الله پاک د ذات پر کم بل ذات شته لکه ذات چې به چونو به چګونو به مثل د صفاتم د غره کم چې دا قرب بوعد چې دی دا د بندگانو د ممکنات پر کم باندې نه دی د الله قرب دی چې د الله سره مناسب دی هغه ترجمه از دغه چې د الله څنګه په پویږي هغه دلته مشترجمه کو الله قریب دی بلا کی مشت قرب الله وزر در نجيم حتى من حبل الوريد در شارك در نجيم شتت سوايف بسعاري أمريكي بزرق فردا قرزي الله وزر بخبر در نارو در هاي هزو رات نستبك شيك نو كتير پشتنو كي كستاس اخ عباد ما بندگان عني ما ببارك شد الله وسلير دي ناري وروبه كي نجي دي مناجاتو كالا ويتدس وتش فإني قريب فإني زشم قريب دير نجيه متسيتا مگر و نجيوالي ندا مكان پيت بعد ندا زمان پيت بعد كما يليق بشأنه لك دا لا دا شعر سره چ مناسب دي اغره كم نجيوالي نو چ نجيم سچل کو وجيب دعوه الداعي اذا دعان وجيب ز قبل و نكو دعوه الداعي دعوه د غشتني الداعي د دعا کو ان کی سخت اذا هغه وخت دعانی چې د زما دعوت وکي زما بلنه وکي زما څه خاص وکي علاوه زي سوال قبلوم نو راځي ته ایس لاس پورته کاله وای زي قبلوم دلته یو سوال واریږي هغه سوال دلته دا واریږي چې دلته ته وای چې وا علاوه اجيبو ز قبلوم دعوه الداعي دعاء دعا غشتن کی اذا دعانی چې کله زما څه غشتنه وکي خو موږ ډیر زله خدای څه غشتنه کوه لا پاک شي هغه قبلونه نکي دلته په ترجمه کې دا ورسره ژدي برا سوال د پسو چې زه قبلوم دعوته دعا الداعي دی دعا کوون کی اذا دعاني چې د زما څخه غوښتنه وکي هو چې مناسب د حال د دی نامناسب غوښتنه نه نامناسب غوښتنه نه یا چې د حال سره مناسب یو سره به دا دعا کوي خدای پاکه د از ماکه کری د سرو زر کې نو دا مناسبه ده ستا سره د سرو زر برات شیم خدای پاک ماته د غټ غټ وزرونه راکنه برته چې سوی خو ځان په بل بلا ولړی کدای شپ خبر پوس خدای پاک ماته سرور پشه راکنه خدای ته ته درکی خدای نه دی مناسب نو ته خدای غس شیان دی یا مناسب ستا د حاله سره که ته وایې زه مناسب دعا کوم خدای پاک د از ما د کور خونه کړه د سرو زر را ډکه کې نو پدې خو به الله پیر چې ستاسو لپاره دا مناسبه نه ده اگر چې ته ظاهره ګټه بولې د ځان لپاره نو دلته دا غواړي چې زه د دعا کوونکي دعا قبل وم کده د حاله سره مناسبه دا مناسبه نه مناسبه نو الله ته معلومیږي ډیر شی ته به د ځان لپاره مناسب بولې آیات کریمه سره کوم راځي چې تاسو به ډیر شی د ځان لپاره خیر بولې او هو شر ولکم هغه به ستاسو لپاره شر ډیر شی به ته د ځان لپاره شر بولې او هو خیر ولکم هغه به ستاسو لپاره خیر نو مناسب نه مناسب په الله پس اړه لري الله ته دعا زمو واري واخسته که ستاسو د شان سره مناسب و الله وکي و غواړي زه درلره درکوم زه دغه څه قریب يم تعالی شانو چې الله وي زه دغه رحمان و رحیم ذاتم ته ما زه دعا وکم مګرو مناسبه دعا زه قبلهم نو ستاسو لپاره مې یو شی ګوري هغه دا دی فلیستجیبوا لی فلیستجیبوا نو دوی قبلونه وکړي زما دپاره د زما بندګان څنګه قبلونه دي وکړي ما دې په وجود ومني انکار دې نه کوي چې خدای نشته ما دې په حاکمیت ومني چې الله حاکم دی حکمران دی چې هر امر کوي پر بجه منل واجب دی ما دې په حاکمیت ومني خبرې ته کوم پام دی حاکم حکیم په حاکمیت دې وپېژنې چې د هر شي راز تا ته معلوم دی الله پاکه زه به ډېر ځله د ځان لپاره یو شی ګټور بولم هغه به زما دپاره شر نو ته حکیم یې نو الله دې په څو صفات ومني د الله تعالی وجود دې ومني چې موجود دی د الله تعالی حاکمیت او امریت کې ومني چې ارث حکم له تاسو سره دي د الله حاکمیت کې ومني چې الله ته حکیم ذات د حکمت او خاوند زه خو د شي په ګټو په تاوان نه پوهېږم الله چې ګټ میا غراک ول یؤمنو بی دی به ایمان راوړي به پر ما باندې ګوره په لاستجیبو دی به قبلونه وکړي یې مار رزما د احکام ول یؤمنو دی به ایمان راوړي به پر ما باندې په دغه درې سره رقم ما به په وجود مني ما به په حاکمیت مني ما به په حاکمیت مني لعلهم يرشدون لعل شيخهم دي يرشدون دي پر هدايت باندې سي دي به هدايت ځان د چش کی حاصل کړي ته خپل ځان د پارانو دلته په جزه کې اوس فال ځنی داخله غواړي دی چې برا وینو چې الله پاک چې دې ما سوالونه ګرځ نه قبلې یو څه قبلې ما سوالونه ګرځ نه قبلې نامناسب دې استثناء کې چې یا هغه سوالونه چې قبلوم چې نامناسب بنې بلکې مناسب نو زم د خدای او څه حکم نه منم یو څه نه منم الله نو چې پلی استجیب بولی دی زما د پاره نوم قبلونه چې زه خواستونه قبلوم نو خو یو سړی دی د هری دی برابر چې ته په سوالو کې چین کې برابر دا دی منم دا جن منم زه چې په حکمو کې چین کې مراجعه مې د لاس نه کې راغ نه نسم منځونه کې کوم نو د دې بد سړی د جواب دا دی چې بابا نو ستا په کارو کې خو مناسب نه مناسب ستا د الله په احکام کې مناسب نه مناسب ستا د الله تعالی احکام نه خو ګرد خیر دی هغه به ګرد مانی ته دغه نه څه کوي چې ته چې زما یو څه سوال قبر زم سې یو حکم نه کوم نور نه کوم دغه د الله سره د ته ځان برابر دی چې د الله د طرف هغه یو څه قبر یو څه نه قبر نه خو دا جنه دی مناسب ته د احکام یادې برابر دا احکام زما مناسب دي دایمه نه دي ته د الله سره ځان برابر کې ته د ارش په خیر او شر په یې نه خو نه په یې الله ستاسو لپاره چې کوم حکم را لېږي هغه احکام ټول ستاسو لپاره چې شي هغه نو خیر دي نو ملحدین به دا شبهه په جزای کې نه واردي نو خلاصه د خبرې دا چې دغه آیات چې په منځ کې ورواچاوه د روژې او د دعا د ش مناسبت چې ډېر سره ورګ ډېر د قبلونو وخت کې دا خو د دعا سره اړه لري چې نزول یو غدا غ سره یې سره پښتنه و هغه مګر دا چې په دغه خاطر ورواچو چې روژاتې باید دعا او ته متوجي شي او الای زمو واري وخت چې اوجیب او دعوت الداعي اذا دعان زه قبلهم دعوت دعاء الداعي دعا کوونکې اذا هغه وخت دعان چې دایمه وروبول چې د لاس پورته کې بس زه بخي ورنږدې یم یې نه په خدای پاک نه اوري مګر هو مناسب سب دعاوی چې زه دې مناسب دعاوی قبولم فل استجیبوا لی دا فل استجیبوم دا مرسی غاده دی دې قبلون وکې د ازما بندگان لیز ما د پرې احکام ازما احکام در چې کوم احکام ورکم د لی دا د یو د لن تر منځ احکام یعنی احکام ازما ټول احکام ته قبلون وکې زما جا واخره وال یؤمنو بی ایمان باور جو اکبر ما زما پر وجود و زما پر حکیمیت زما پر حکیمیت باندې لعلهم يرشدون شای شدی به هدایت والاس واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.